50. De laatste Arnhem-Os bij de Rijnbrug. Voorwerp op de weg daar en 12 minuten sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A15 Rotterdam-Gorkum 69,5. A16 Rotterdam-Dordrecht 27,5. En verderop de A16 Dordrecht-Breda 39,2. A22 Velsen-Beverwijk 9,3. En de A29 Rotterdam-Winteloord 16,2. A32 Leeuwarden-Heerenveen 62,0. En de A58 Goes-Vlissingen 166,6. Laatste van nu A67 Eindhoven richting de Belgische grens op de rem bij 14,5. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. Eindeloos genieten met de L'OR Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'OR webshop. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 538, Dutch 1000. Floris Molenaar. Woensdagavond en lekker aftellen naar de nummer 1 hit van Hollandse bodem. René Vroeger hoor je na Miss Montreal. Just a Flirt. In de lijst op plek 211. Radio 40.000. 210. To hold. I know the feeling, I know it so well. Your life is lonely, your life is a hell. But there's one thing that you shouldn't do. Don't let this feeling take over you. For tomorrow is another day. Baby, I'm willing to show you the way. Are you ready for love? Bij 538, Floris hier. De Hollandse hit die je zo meteen hoort, zou je in principe zelf moeten kunnen maken. Hoe dat in elkaar zit, hoor je over 5 minuten na Jaap Reesema, Pommelien Thijs, Nu Wij Niet Meer Praten, op 209. Zing jij nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaart. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je, waar is je stem? Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan

van der Boom, jij bent zo. 202 in de Dutch 1000. 538 Koningsdag in Breda. Komende maandag 27 april op een vol chasséveld in Breda. 538 Koningsdag editie 2026. Marnique, goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Heb jij al plannen voor komende maandag? Nee, helemaal nog niet. Oké, volgende vraag. Heb jij al eventjes zitten gluren op de line-up van 538 Koningsdag? Nee, dat nog niet. Ik weet alleen dat Samuel Welten komt inderdaad. Maar voor de rest weet ik het eigenlijk nog niet. Ik heb nog niet gegluurd helaas. Oké, maar Samuel, ik kan je van ze melden inderdaad. Samuel Welten staat op het podium komende maandag. Ik hoor aan jouw stem. Klopt dat heb jij een beetje een Belgische tongval of ligt dat aan mij? Nee. Ik kom zelf wel uit Zeeuws-Vlaanderen. Dus het is net het grensgeval inderdaad. Oké, maar het zit er niet ver vanaf, dus ik ben niet helemaal gestoord. Nee, klopt, zeker niet. Oké. De grote vraag is, Monique, ben jij beller nummer 20 vanavond? Ik hoop het, zou mooi zijn. Ja, dat is eigenlijk mijn laatste vraag, maar het antwoord is ja! Echt? Wow, wat leuk! Je bent erbij! Komende maandag, Chasséveld in Breda, 3 tickets zijn voor jou voor 538 Koningsdag. Weet je al wie je mee gaat nemen? Ik denk 2 vrienden van mij van het werken en mijn partner misschien nog inderdaad. Goed zo. Nou, dat wordt een gezelligheid. Als we elkaar zien, zwaaien we even naar elkaar, ja? Dan proosten we. Ja, zeker weten. Okay. Zeker doen. Hey, en veel plezier komende maandag en vooral dan bij Samuel Welten. Ja, dankjewel. Hey. De 538 Dutch 1000. DJ Paul Elstak, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hij is aan de nummer Turbo. Never rest, rainbow in the sky, we're feeling.